چدینو آغا خلق دے چتر بے اعتبا کے او فالو کے بے جاگئی پیروی با کے ددئی قومی اساسا و ہیرو آگئی کیا گانے ڈیری ہوئی آگا او گڈی کے ڈیر زیات آگا چدینو کانجر تھوپ ڈیر زیات کی آگا پنڈو سن ڈیرو وہی کہ دا آغی نہ قوم تا فائدہ او نہ دین او اسلام تا فائدہ الٹا نقصانات ٹول ذہن دا نیو جنریشن دا نیو نسل آغا تباہ ذہن تباہ دا آغی چین وقت تباہ اکثر چکم نو ورلڈ کپ بدا سی ٹیم کی دا لکان دا امتحان رضی نو آغا تعلیمی میدان ولم تباک اخلاقی ولم تباک ذہنی ولم تباک نفسیاتی ولم تباک دینی و ایمانی ولم تباک آغا الٹا ہیروز چو آغا دی قومی اساسا شوا ستا قومی اساسا و ستا ہیروز آغا تا پی جانینا اغا اللہ رب العزت دغا خودلی دی وکلن فضلنا علی العالمین ادا خلقو اللہ و ایدی هم او ددی پا خاندان او نسلونو که هم داس خلق ما پیدا کرو و من آبائیم او د پلارانو ددینا صدا سیو چی داغی پلارانو پیغمبرانو و ذریاتیم او دا اولاد دینا پرست و پشتنو کے پیغمبران اللہ پیدا کری دی و اخوانیم او درونو دینا رون پیغمبرانو او دا غی تذکری قرآن کی ندی شوی او وجت بیناهم غرکلی امونگا غی دو غوروالی تمغی قرآن اغی خلقو تلا گولی دی دو غوروالی تمغی او نشانات دغی خلقو تلا گیدلی دی اللہو تلا گولی وجد بیناهم زکر دی خلقو دی دین کار کرده دنیا کی او دی دین کار چه چا کرده نو اللہ غور کرده خیرکم من تعلم القرآن وغلمه بہترین تاسو کے آغا دے شاہ قرآن وی قرآن خلقو تخیی او دے وی دے شدگرد بتاسو کے آغا دے شاہ قرآن وی قرآن خلقو تخیی او دے شدگرد بخفل اوی تول دنیا کے دے شدگردی جوڑا کردہ پاکستان دے خلاص ندے افغانستان دے خلاص ندے عراق دے نخلاص ندے الجزائر دے نخلاص ندے یمن دے خلاص ندے مصر دے خلاص ندے لیبیا دے نخلاص ندے آٹول ملکون چھ دینو آغا دے پا عذاب دی او آر ملک اخفل پوچ دے رکڑا دے او ای منگ چکنے دا امن عالم برداریو او دا مسلمانانو پا سربانی پیسے مکرر رئی چه کپلانه چه جوانده اونیو او یای اوشتان دمرا ام میلیان ڈالر بولا ورکو او که یو مسلمان اولگی او بخپل پیغمبر غیرتو کی او دا اوائی چه زما دا پیغمبر گستاخی چا کرده او آغا چا مل کنو زبال یو لاک ڈالر ورکوم نوائی یہ ایک سیاسی شخصیت ہے اور سرکاری اس لیے اس کا بیان قابل مذمت اور غیر ذمہ دارانہ ہے اسے استعفیٰ دینا چاہیے اور امریکہ نے اس کی مذمت کی ہے بیا وہی امریکی مذمت کر رہے اور بیا تو پختانوں مشروائی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا بیان واپس لے لیں ہاں منگوئی کوشش کرو ہاں بولے وہی چدلا وہی دا کار نو پکار دا سرکاری سڑے رہے وہی او بیا زمونگا انفارمیشن کم پراوینشل منسٹر شده افتخار دے کسی نم دے میا آوائی اس کا اس کا ذاتی بیان ہے اور پارٹی اور حکومت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں دے وہی ذاتی بیان دے ہاں وہ یہ ٹھیک ہے گستاخ پیغمبر کی سزا قتل ہے لیکن جرم ثابت کرنا ہوگا زمنگا میاں افتخار وہی او دا وہی دے بلور سے خپل ذاتی بیان دے وہی بلور سے ابن بیا بیان والے قتل مو دے نن بیا بیان را والے بل رے بیان را لے دا اسپندیار ولی خان دا بیان پر جواب کے کہ بیان نہیں بدلوں گا پانچ سی قبول ہے. افسوس ہے پارٹی بھی مخالف ہے. مخالفت کرنے والے ایمان کی فکر کریں. نن بیان راغل ہے اگر کوئی دوسرا گستاخ پیدا ہو گیا میں نے پہلے بھی انعام کا اعلان کیا اور پھر بھی اس کے لیے بھی اعلان کروں گا. وما شعبہ سے ہوئے شعبہ سے وہ مائے اگو روار تھا مونگ چھ چان را خبر کڑے دا نمونگ والا عزت تا سلام کڑے دے زمونگ دا چاہ سر ذاتی اختلافات او سیاسی اختلافات نی زمونگا الیکشنو تا نو درے گو دا دین دا تاسو اندازاو لگوئی چھ زمونگ یا سڑی دا اختلاف دین خبر دین او دا مذہب پا بنیادی نن دا چانه ننو کاری وارو نن دا چانه لاری کسی پا خول وارو من دا دین با بنیاد میدان کې کار کو او زمان یو سڑی سرا که اختلاف رازی نو عمر دین با بنیاد رازی او که من دا آغا مرستا کو او دا آغا جذبه تا سلام کو نو آغام دا دین با بنیاد بانی من یه برپور ملگردیا کو او خچے کم نے زڑ میں پریسس کے چیدن مل گری ہو او حوصلے دا ولمنگ چیدن و شاباس او آفرین وو چې نر سڑے او نر خبر اکڑی اگے تا منگ نر وو او دا نر توب خبر ای زمائی زدمن لپختانو وی زنگل لزمارو نن خالی کی گی بیا دا پختو اگا سر پکی وی اوی نے جوشو کی غنی خان سنگا سڑے ہوئے چھتا جمعہ دیدی دلو دی شراب بوتل پلاس کے و شراب اسکل او مخامہ وزر ملگر ناسے و غم شراب اسکل او آج دا بوتل دا سراوالو دی نبی علیہ السلام پشان کے گستاخی اکڑا پا نشا کے غنی خان اخپل بوتل لخلی نظرے گا او چھ درست نو اغلے پیدا سیرو وشتا او پوین سالو کا خلق را لے وی غنی خان سڑے زخمی کو وی وزما جانان تے کنزل اکڑل وی زی وجنم پرے دمے گا وی زما جانان تے کنزل کڑی دی نتو آغت آو گورا دا آغت دی ایمان تا آو گورا دی دا کی آغا ایمان تے آو گورا وی آدھا خبر وی وقت جو سزی پیتای نبیام خیل کہتے ہی نوائی بیا ہم خیلی دوم را غیرت بگی او سیر وارا وائی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیان بدل لیں شاہ بسی وے کعبہ قسموں سے جاؤ گے غالب شرم تشکو مگر نہیں آتی پکار خدا ہو چی دے ویلے وے چکٹک دے زمانگا نور عمل دا غصی دے خوپا پیغمبر غیرت کردے او دار چا نمخ کے زمل کریں پکار خدا ہو چی دا دے ویلے ویسے امریکہ میں خوشحال الغاڑی کا نا کیوں کہ امریکہ نے مذمت کی ہے امریکہ نے مذمت کی ہے وہ اللہ وی کل وجتا بہنا منگا گئی اللہ وی ماں ورکڑو وہ دینا صراط مستقیم اب مضبوط کڑی میں ہوں گئی نیغی لاری تا پنی غلار بانے پنیغ الار میں اللہ وی مضبوط کرو ذالک فضل اللہ یعطیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدای بخشندہ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پکار دا نو دا اتحاد علماء چه جوڑ کرده وی دیل پکار نو چه پرونه اعلان کرده وی چه بلور زیم خودی یو لاک دالر و بیان لغا کرده وی او کدا سره چه ملک نمگوال یو کروڑ دالر وارکو دیل پکار نو چه دی کرده وی اعلان دا اعلان در خطرناکی گواره دا اعلان چه دی چه بزو که آبیا لکه دی گیدیان لغار نروزی پرونه گرفتار کړه دې یاره نا پرونه گرفتار کړه دې یاره چې جیل دې دن لګو چې سوګې مړل کی دا دې دا وځي نا مونږه تا تا وای مونږ گرفتار کړه دا دې و دې بیان دې اعلان دې وځي نه چې گرفتار کړه جیل او سوګو وسور نشي چرتا ا دې ورا اوزي او جانډې به راو چې دې کړیو مزمت کوي مزمت کوي مزمت کوي په کارو چې اعلان کړی و پرون دي مولیانو دی دغه پیسې راځه ما کوي د خلکو نه دا دی چې دا یو بیلډینګ جوړای په کراچۍ کې او په دې غټو غټو خارونو کې او ایدا زما مدرسه ده دا چې جوړیږي دی دا لګي پیسې دی له په کارو چې دی وره چې ما یو کروڑ ډالر ورکو چې دا سړی چا مردار کو دا ولا په کارو ذالک اود الله الله و ادا و زما پر زونه دانو ذالک اود الله دا ہدایت دا الله دے دا الله دین دے دا الله ورکړو دا الله پر زونه دا یادی وی میشا توفیق ورکې دې دې اچا تا شو خېشی من عبادی دو بندگانو خلونا دا خدا اللہ میرا بانی دا چه پا دغی هستو بانی شوی وا اللہ وی دا دمرا لوی خلق چه فضلنا علی العالمین وجد بیناهم و هدیناهم دا خلق اللہ وی دا خلق هم ولو اشرکو ما او تا د دې شرک هغه خطرناک نتایج خی چې دا شرک ور دومره خطرناک شی دی ها دی وای پلانټ ډیر لوی بزرگ سړی تیر شوی دی نو کدا یو خبره دی نشوي نو څه چل دی پلانټ ډیر لوی عالم دی او ډیر لوی شیخ دی نکه هغه دا وی نو چې کله تاسو پریشان شئ پس کارونو د دنیا کې نو فست عینو به اصحاب القبور په قبرونو والا سره امداد وغواړي ها وای دومره لوی عالم دی نو کدا وی نو څه چل دی کدا وی نو څه چل دی اچې نیمه ولا په پوسټر کې لګای نیم پوسټر هغه نوم نه ډاکی او هغه خپل کتاب کې لیکلي چې پریشان شي دنیا په سکارونو کې نفست عینو به اصحاب القبور په قبرونو والا سره امداد وغواړي او ترنن دانې دی ویل چې زړه دې خپل خبر نه واپس شي ما خبره ما غلط لیکلې ده او چې داسې په ځنګل او میرا کې روانې په شاړه کې او لار ده نه خطا شو نو وایي چې عینونی یا عباد الله اے دا اللہ بندگان راشی زما امدادو کئی ویدا ہوائی خبر ایک ایک اچالی کلی دی اوہ دا دا زلہ صحابی لوی مولا لی کلی دی کتاب در آسخرونو اسی خونوام دا دا گئی مولی سب او کدا غن نی لکلی او دا غن کتاب کی نی ستاسو و پڑی زما بغاڑی راخ کئی بامی کدا غی کی نی سبا دا اللہ دا مخلوق اعتماد و یقین و بروسا پا اللہ پیدا کیا او کنا پا کبرونو والا بانے اکا پا عباد اللہ بے پیدا کیا پا اللہ بے پیدا کیا اللہ وی وست عینو بے صبر و صلا او دیو وی فست عینو بے اصحاب القبور پا کبرونو والا امداد و غاڑی دا کارو گاوی زمای د اتمند الله وای دا لوی هستی دا لوی بزرگان دا په دنیا او په مخلوق کې غورا ولو اشرکو ک کچاری شرک کڑے وی آغائی لحبتا عنهم ما کانو یعملون نو خامخا برباد شو باو دا غینا آغا عملونا چی آغائی کڑیو اللہ وی آغا آرس بے روڑا شیو که پیغمبر نه الله و شرک شوه نو عرض بیروڑه شیو نو ده پیغمبر عمل بیروڑه کیگی او ده دی سوپی سیبه و ده بزرگ سیبه و ده عالم سیبه و ده قاضی سیبه و ده مفتی سیبه او ده دی لوی سری اغا عمل بی نخرابیگی ها ده ده اغی عمل ده دی خیری تراشه قرآن نده بوسوگا نو آیا چه د پیغمبرانو نه د شرک احتمال کې دی شو نه نه نه نه دا مثال ذکر کړی دی په دې کې د شرک واقع دی دل چې کوم دی نه دا ضروری نه دی دا ضروری نه دی لکه یو مولا چې دا مسله کوي یو غدا وایي چې کچا د مور سره نکاح وکړ نو هغه نکاح آرام دی نه دی شوی ولی مور در چه نکاو کسو دا خو اغا مثال بیان که مسئله دا اغا مثال بیان که چه لکه دا کی گی نا که پیغمبر نا شرک شوه وینو اللہ وی طول عمل بی روڑا شوه و دا دمرا لوی مقام چو دا دمرا لوی درجه چو دا دمرا چه اللہ ورکل و بهتر کل و الله وای دا عرض وی پا شرک بانه ختم شیو نه دا بل چاگه بانه ختمیگی نه ناغی بل لاس کھولو وای نه خیر ده داز غلط ای انسان نکیگی خیر ده خیر ده وای که شر ده دا خدا ده راشاو گورا صورت زمرو گورا سویشتم از دیپارا که الله را بولی دستو وی داو آورا دا چه واوری دی در بدی لگه نور سرگی کلاوشی چه اللہ تبارکو تعالی سوائی اللہ رب العزت وائی نبی علیہ السلام تو خطاب گئی پین ساٹھ نمبر ہے تو گوری پیندش پیتم اخیری روکو نا یو روکو مخ کی دی صورت زمر ولقد اوحي اليك خامخايكن الوايكل شويد تاتا والى الذين من قبلك او اكسانو تاجستانا مخكيو لئن اشركتا كچري شركو كتا كچري شركو كتا ليحبطن عملك نو خامخا برباد دوڑا بشی عمل دے عمل بری دوڑا شی ولتکونن من الخاسرین او خامخا شی بار تاوانیانو نا نقصان کے بپریوزے پا دی یو شرک بانی با دی طول محنت او طول کڑان او طول عمل اگا عرص با برباد شی نو پا لوی نقصان کے بپریوزے الله رب العزت و الا حبتا عنهم ما كانوا يعملون اغين جد الشرك دا الله و اولئك الذين دعا كسان دي اتيناهم الكتاب چور کلو مونگا غیتا کتاب والحکم او حکم الله ول حکم ور کلو شریعت ور کلو والنبوه او پیغمبري دلو خلقو فَإِنْ يَكْفُرُ بِهَا كَچَرِ انکار کئی د دې دیننا د دې مسلینا اها اولای دا خلق کدا موجوده خلق د دې مسلینا انکار وکي د دې دیننا انکار وکي نو فقد وکلنا بها نو خامخا یقینا همو قرار کرده ده مونگا پا ده بانده قوم انداسی او قوم لیسو بیا بکافرین چه نبوید دینا انکار کون کی دمکه خلکو او نمانه نا اللہ دمدینی خلکو تاوالا که او خپل دین او د مدینه خلکو بیا دغه نه انکار نه کو. چې کله د معاشره مذهبي خلکو آغا مولیانو او میاگانو سیدانو دا اللہ دین پری خوندنو اللہ امیانو تاوالا که اللہ تعالی امیانو تاوالا که نو دا امیانو دا کورونا دا مولیانو کورونا جوڑ شو دا امیانو دا کورونا فقد وکلنا بها قوم اللیسو بها بکافرین. ننجو اسکول کے نازلو سازان رمو پلانے میں سید دے پلانے میاں دے انو ویدا باچا باچا چوتا ہوئی مائی دا مونگ دا خو اعزازی میں لاؤ شوئے دے دا مونگ دا خو مائی اعزازی میں لاؤ شوئے دے نکا میں زمیدار دے دا نکا پلار زمیدار دے دا آغا پلار زمیدار دے دا آغا پلار زمیدار دے او پلار زمیدار دے ادا اعزازی میں لاؤ دے فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. زما تر عالم دې راغلم زره سو بچانه وای زما پلار زمیدار دې غي سره وای زما پلار پلار شری هغه سره وای زما له پلار تر شری نو هغه سره نه وای دا له قدرت کار دې کنه دا اعزازی کاری اعزازی خبره ای. فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين دعا كسان دي هدى الله چه توفیق ورکڑو اللہ تعالی اللہ اغیل دین توفیق ورکڑو هدایت اللہ ورکڑو توفیق ورکڑو فبیعو داہو مقتدی بس پا طریقے دا غیب پس روان شا فبیعو داہو مقتدی. زاد المسیر کے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ مانا کئی بس پا سنتا ہو طریقہ دا غیبان روان شا آغای دنیا کے کم چغل گولے وا ار یو چغل گولے وا یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو دا ار یو دا چغل وا اے زما کوم عبادت یکی آواز دیو اللہ کوئی زکا جستاتو دا پارا بلکار ساز او مددگار شتے دینا غیو اللہ دے نو آغا کار او آغا طریقہ خبلا کا فبیعو داہو مقتدی نو پا طریقے دا غی پسی روان شا او الحمدللہ پا دی دور کے دا آواز او دا چگا سوک لگئی کپا ممبر ناسی او کپا محراب کے ناسی که دا اللہ کتاب مخطئی او که دا غصی پا چوک کے بیان کئی نو دا اللہ دا توحید چیغی لگئی او دا شرک رد کئی او دا سنت و دا نبی علیہ السلام بیان کئی جماعت اشاد توحید و سنت الحمدللہ اللہ دا تنمونگ نمحرومہ کئی دا آغای پا طریقہ روان شا آغای دا اللہ دا توحید چیغی لگولی دی او دای ویلی چې په دې در نه سوالم نه کلا اسالکم علی اجر او یا نو والم د تاسو نه په دې باندې ساجر په دې نه سه انعام او چنداو ایواز نه والم زکه دل چې دې هغه خېټه ساتلو لنه راغله هغه دې راغله چې پای باندې به قربانی ورکه قربانی به ورکه لومور ادو کې چرالو ما یو دو دری در زوشونو انور شر رو راتوی چی یو زل او دو زل نا پا دریم زل بدل مونگ دا تیلو پیسی در کهو دا موٹر سیکل مرور می نیت را لما خرابو نیت را لما خرابوی بیا چه کم لال درس لازم نو بیا بوام چه پلانی زا که اغی پیسی را کهی او دی نرا کهی ها چه بعد بارانی نو بز اغا بیا سال و زیموهی در سوی با میکاغار سی او اخپل کار کوی و چه دا سیوی نو بیا و ما تا دا ستونه نکوی دا دین دیل نوی دی دین بانی بلگی زبا وی اللہ دا سبا دا کامت برا سوام چه ما سکرو زبا سوام چه ما سکرو اخیر پختانه وی دا کند زوی سخو بویا ما دی دا وی دا چه را بانی مست کوی و دی دا مشران ناسی الحمدللہ د پختانو کورانای دی پختانی دی ټولو دی دای جو مشره د وزن بیا به دا درس بس کو جا چایم زمونږه نس کې مایزه چې د درس وجنا هاي د چای د وجنا درس بس کېږي دا چای بس کو یا چای بس کو خیر دی الله دې ټول ژوند دی لري الله دې ټول لا عمرونه ورګي زګه دا زمونږه د پاره ډیر لوی سپورټ دی اگر یو مشر را ندیر تادی که لارا اللہ را بولید تیغتا مغفرت نصیب کی اندر صلی و اغام عجوب جی سیو اللہ را دور لا او گد عمر ور کی دا خپل دا دین دا خدمت دا پارا و دا دیم رست دا پارا اللہ دی کی کل هو یاد ما پیغمبرا لا اسالکم علی اجرا نو وارم آد تا سنا پا دی بانی ساجر آئی نو آن دی دا الا ذکران للعالمین مگر پندو نصیحت دی دا پارا دا مخلوقات اللہ وی وما قدر اللہ استازیمون که دی مشرکانو دا اللہ دی مشرکانو دا اللہ استازیمون که دا دومره لوی لوی خلق الله دنیا تر علیګلو د دې مسالې د توحید لپاره د دې مسالې د بیان لپاره چې دا الله دا مسالې د توحید د الله مخلوق ته بیان کی او دا پیغمبر الله را ولېګو مسالې بیان کړه دې مشرکانو د الله استعظیمونه کړه ا مسالې توحید د الله هغه نه منله وما قدر الله استعظیمون که دید اللہ تعالی حقا قدری دکا سنگا چه پکارو تعظیم دا اللہ پکارو چه دی منل چه اللہ زمون خالق و رب دی چه منل چه دا داغ کلام دی نمون بیولی نمانو خودی ظالمانو دا اللہ استعظیمون که خلقو ایر پلانی خبره وکړه خو دې خلکو یې سکادر نه کو یعنی خبره ولو نه منلا وما قدر الله او استفاده اونکو دید الله تعالی حقا قدری څنګه چې مناسب صفت داغ دا الله چې څنګه صفت بیانول مناسب نو هغه څه دې بیان نه کو دې مشرکانو وما قدر الله او دی پی جنگلو نکڑا دا اللہ تعالی حقا قدری سنگا چی پکارو پی جندل اللہ تعالی دی اللہ اون پی جندکن بیمانو چی اللہ پی جندن دا آغد کلام قدر بے کڑو اید قالو کلا چووی دی ما انزل اللہ علا بشرین چی ندیرہ لگلے اللہ پیس یو بندہ مل شے نس شے دیوی گورا اللہ اڈو پیو بندہ بانے سوائی را لے گلے ندا لگے یو سرے ویزے اس نمانم بس خبر ختم مکڑا زوائی اس نمانم دیوی اللہ اڈو پیو بندہ بانے ویوائی نظر آلے گلے خبر ختم مکڑا اڈو اللہ رب العزت ویدیت ویدیت سرگی ولی پٹوئی کل او آیا زما پیغمبرا من انزل الکتاب اللذی چارا لگل دے کتاب آغا جا بی موسیٰ چراغل او پاغی سرا موسیٰ علیہ السلام اغا موسیٰ علیہ السلام چکم کتاب راوڑے ہو اغا چارا لگل ہو چس سرگی مو پٹکڑے او ای بس اس نمانم اغا چار آلی گلو زکا دی دا منل چه تورات دا اللہ کتاب دی بموسیٰ علیہ السلام نازل شو چه توراتنو قرآن خو با درج اولا هدایت دی دا پارا دا خلکو اچه او سره هدایت نمانی نو کافر دی تجعلونه قراطیسا گردوی تاسو آغا ٹوٹی ٹوٹی جدا جدا لکل شئے پا کاغذونو کے ٹوٹے ٹوٹے کر دوئی یا ہر سڑے دا خپل مطلب دا پار استعمالی تب دونا خارکوئی بازی داغی و تخفونا کسیرا او پٹوئی ڈیر باز چھے کم کے مفائدائی دادی دا اللہ کتاب کے ویلی او نور چھے پوئے گئے چھے دے کے زمان فائدہ نشتے نو آغا پٹوئی اسم دا کار شروع کرے دا قرآن سرا اسم وی دا خجی دا اللہ کتاب کی دی چھے بیا پا دل آزی نو بیا آغا پٹکڑی بیا آغا آیت نوئی بے سار آخ کلی و غلمتم او پویا درکڑے شوی دا تاسو تا ما دا آغا سلم تعلمو انتم چھے نپوئی دا تاسو پاغی باندی ولا آباؤکم او نمشران ساسو اللہ دا لپویا درکڑے دا سرگی مو پٹکڑے او زان مو نغره ده که وی اللہ اس چه نویر آلی گلی که دی سار راخ که چه تاوتا وی من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدن که دی سار راخ که غگ نکی کل اللہ او آیا چه اللہ را لی گلی ده کنه ولی غگ نکی او آیا تاوتا وی اللہ را لی گلی سم زروم بیا پرید دهی فی خوزیم یلعبون چه پا گب شب خپل که یا بسی کئی پریده لگیاری دا گب شب که دا دی گب شب لگی بزولی کئی دیکنه دی لگیاری و هادا کتابون او دادی مشان کتاب انزلنا و رولیگ منگا دی مبارکو ندک دا خیر ند خیر ندک کتاب دی یکینا چه اللہ پا گدر لوی خیر چولی دی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ کمی سینے دا چلار آغا مبارک شوا پہ کم جبا چوے لکی گی آغا مبارک دا کم زائی کے چوے لکی گی آغا زائی مبارک دے مصدق اللذی تصدیق ان کے دا آغس بین آیدے چد دنا مخی دی دا آغ بیان او دا آغ احکام و مسائل و تصدیق کئی چی کم مخینو کتابونو بیان کری دی ولی تن دیرا ام القرا او راغل سلا دی دیر پارا چو یا روی تو مکی والا ام القرا و من حولا او آغا سوکا چی دی گیر چا پیرا داغینا طول دنیا تی مراد دی چی کم کم زیادا چی دو قرآن واد ردی چا خلق او یریگی او دو کفر او دو شرک نتوبہ او باسی وَالَّذِينَ آيُوا وَالَّذِينَ بِيُؤْمِنُونَ او آغا کسانا چی ایمان راڑی بالآخرت پرزی رستی بانی یؤمنون بی اغای ایمان راڑی پا دی کتاب چه دا چا اکیده دا کامت پر رزوی چی دارد را روان دا نو آغا که احساس ذمہ داری نو اللہ را بولیده تو یغا دا قرآن منی وهم على صلاتهم يحافظون او غیب مزن خپلو بانی حفاظت کئی دا اللہ دا عبادت او دا بندگی احرمام کئی او پا خپلو حاجات او تکلیفون و مصیبتون کیو اللہ را مدد کئی اللہ دا منگل طاقت او توفیق دا نیکو اعمال را کی اللہ دا زمنگا اصلاح پا قرآن و سنت باندیو کی إلا بالله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي او قال اوحي الي ولم يوحى الي شيء ومن قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ أَوْ سُوْقْ دِي دِرْ غَدْ ظَالِمْ وَدَرُوْغْ جُوْرَ اُنْكُو كِي مِمَّنْ اِفْتَرَى دا آغا چانا چه جوڑ کی علی اللہ کذبا فا اللہ تعالی باندی دروغ او قالا یا اوائی اوحیا الیا چواہی اکڑی شوماتا ولم یوحا الی شیعن او وحی نوی کڑی شوی اغتا دستسیز ومن قالا واسوکا چووی سا انزلو زردہ چزباو مارا نازل کم مثل ما انزل اللہ وشاند آغی چراولیگا اللہ تعالی وَلَوْ تَرَى أَوْ كَشَرِي أُوِنِتَ إِذِ الظَّالِمُونَ كَلَا چِزَالِمَانَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ پَسَخْتُو دَمَرْكِوِي وَالْمَلَائِكَةُ أَوْ فَرِشْتِي بَاسِتُو اَدِيهِمَا اُقْدَوْنْكِوِي دَخْلُو لَسُنُو اخرجو انفسکم او ایورتا چوبا سی اخفل روحنا اليوم ننرذی تجزونا بدلا درکولشی تاسوتا عذاب الہونی دا عذاب شرمون کی بما پسبب داغی کنتم چووی تاسو تقولونا چووی بمو علاللہی پا اللہ تعالی باندی غیر الحق نامناسبا وکنتم اووی تاسو عن آیاتی تستکبرون چدا یا تونو د الله تعالی نمو ځان غړګن ولا کذا جیتمونا فرادا او خامخا یقیننا راغلی تاسو مونږ دا یکی आवाज یا ولا کذا جیتمونا او خامخا یقیننا راغلی تاسو مونږ دا فرادا تشتور کما خلقناکم لک څنګه چې پیدا کړی وای مونږ تاسو اول مرتنا پلوم بزل وترکتم او پریخدل تاسو ما خولناکم آغا سا چه مونگا در کریو تاسو تا ورا ظهورکم رستو د شاگانو خپلونا وما نرا او نبی نمونگا معاکم د تاو سرا شفاعاکم اللذینا سفارشیان ساسو آوکسان زعنتم چه تاسبا گمان کو انہم فیکم شرکا چی اکینانا دئی پتاسو کی حصہ داران دی لقد تقتوا خامخا یکینانا شلون شا بینکم پمین ساسو کی وضل عنکم او رکشود تاسونا ما کنتم تزعمون آغا چه تاسو با گمان کو ان اللہ یکینن اللہ تعالی فالق الحب والنوا شلون کے ددانے او دا ہڈوکی دے یخرج الحی رو باسی اللہ تعالی جوان دے من المیت دا مرنا و مخرج المیت اور آیا سن کے دے دا مر من الحی دا جوان دینا وعلیکم اللہ دے صفتن والا اللہ تعالی اللہ تعالی دے فانا توفکون نکم بلا عرول شیطاسو فالق الاسباح شل ان کے دسبا دے وجعل اللیل سکنن اگر دولی داشپا دپارد آرام والشمس والکمر اونور سپگمئی حسبانا دپارا دے حساب کتاب ذالک تقدیر العزیز العلیم دارنگی اندازہ دا دزورور بادشاہ پویا وہو اللذی او اللہ تعالی آغازات دے جعلا لکم النجوم چه گردولی دا تاسلرا گردولی دی تاسلرا ستوری لیتا تدو بیا دید پارا چلار معلوم وی پاغی باندی فی ظلمات البر پتیارو دوچا کے والبحر عود دریاب کے قد فصلنا الآیات یکیننا وضاح سرا بیان مونگا دلائل لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ دَپَارَا دَدَاسِ قَوْمَ چَغَيْ پُوئِگِ وَهُوَ الَّذِي أَوَلَّ تَعْلَىٰ آغَزَاتِ اَنْشَعَكُمَ چِ پیدائِ کڑی تاسو مِن نَفْسِمُ وَاحِدَتِنَا دَنَفْسِ يَوْنَا فَمُسْتَقَرُنَا نُدَلَرَا وقت راول دی پا دنیا کی و مستودع او دل امانتا کی خودل دی پا قبر کی فمستقرن ندلرا یہ ساری دل دی پا گیڑا دمور کی و مستودع او امانتا کی خودل دی پا قبر کی قد فصلنا الآیات یکیننا وضاح سرا بیان مونگا دلائل لقومی یفقهون دپارا دداس قوم چغی پویگی مخکنو آیاتنو کی اللہ رب العزت زجر د مشرکانو د پاره بیانو او بیا ردی اعتراض پا قرآن کریم بانده چه کل دی دا دا اللہ کتاب اڑان نکڑی شو چه دا دا اللہ کتاب دے او پا دے که دا مسئلہ دا دا کتاب اللہ را لگل دے نو دیوی ما انزل اللہ علی بشر من شیء اللہ پا ایس یو بندہ بانی ایس یو شیء ندر آلے گلے داغی جواب اللہ تعالیٰ کا کل من انزل الکتاب الذی جا بہ موسیٰ دیتا داو آیا تاسو انکار دا دیناو کا چا اللہ پا ایس یو بندہ بانی ایس شیء ندر آلے گلے ولی دا موسیٰ علیہ السلام چکم کتاب راوڑے ہو نو آو کتاب چار آلے گلے ہو دی خدا منلو چا موسیٰ علیہ السلام باندے اللہ کتاب را لے گلے دے نو اللہ وی چی دا منی چی موسیٰ علیہ السلام باندی اللہ کتاب را لے گل دے نو آدھا کتاب انزلناہ مبارکن دا سداد لوی مرتبی کتاب قرآن کریم اللہ وی دیم منگرا لے گل دے چه آغا منی چه آغا اللہ را لگل ده نو دا با ام منی چه دا اللہ را لگل ده بیاد ده نا انکار سنگا که او هر پسی اللہ تعالی زجر ذکر کئی دا پارا دا مشرکانو بیا اللہ وی ومن ازلمو او سوک دے ډیر غټ ظالم په درو جوړونکو کې ممندا غچانا افترا علی الله کذبن چې جوړ کړه په الله تعالی باندې دروغ یعنی دا ظلم دی چې او سړی درو جوړی بچا باندې خو په دا ظالمانو کې د ټول نغړ ظالم هغه دی چا با اللہ تعالی بانی دروغ جوڑی خبر دا خپلی خیٹ نراو باسی و ایدا قال اللہ قال الرسول دی خبر خپل کئی خبر دا خپلی طبی او دا خپل خواهش کئی او نسبت آغیتا کئی چه دا اللہ ویلی دی دا اللہ را لگلی دی او بیا هغه منسوب کوي د الله دین دا چې دا د الله ر دین خبرې دي نو دین خو قرآن او سنت دی او الله ویلی دي نو چې دې دین دا منسوب کین او الله دې منسوب کوي چې دا الله ویلی دي نو الله وای ظالمانو کې د ټول نه غړ ظالم هغه دی چې هغه دروغ جوړی نو په الله یې جوړی زکر او سڑی دا چه دا اللہ نوم والی او آغا دا اللہ دا دین نا خبر اینو دیو ای اللہ بویلی نو نو آغا خبر آغا دین گرنی او آغای که بی آغا ثواب گرنی نو دا جسو که و دوائی نو اللہ و ایردن غرد ظالم دنیا کی نشته دا غرد ظالم دی او کالا یا یوی اوحیا الیا کیو وای اوکڑے شوا ماتا یا داوی چه ماتا وحی کی گی آلان کی وحی وطا نکی گی خودیو ای ماتا وحی کی گی اللہ وی دن غر ظالم نشتے او کالا یا یوی چه اوحیا الیا چه وای اوکڑے شوا ماتا وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ أَوْ وَحْيٌ نَزَّلَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ دتا وای نیکړی شوی او دی وای ما تا وای شوی دا یو هو هغه انسان دی چې هغه تا وای شوی دا لکه هغه پیغمبر دی او وای و دا شوی دا نو هغه چې وای نو هغه هو با هغه وای هغه په رښتیا وای خو چې نه وی شوی و دا او دی وای ما تا وای شوی دا نو الله رب العزت وای رزن غړ ظالم نشته دا غړ ظالم دی او قال یا یو وی او هی ایلی اچ وای کله شوی دا ما دا ولم یو هی ایلی شیون او وای نو وی کله شوی دا د دې سیز غلام احمد قادیانی دا وګوره اگه بگه خپل سر نده رایسته چه زب بگه پیغمبر ما ما تا وحی کیگی وی سوک دل وحی راڑی وی تیچی تیچی دا بسوک شیطانو نو وی تالا کما پارشتا وحی راڑی وی تیچی تیچی انگریزان خوشحالو لکنا نو آغای ده دا آغای پا آغا جوا که ده پارشتی نوم با آغستو پارشتا جا داوا چه تا شیطان پی مسلطو پا بیمانا بانده دا غبل اومتیان پیدا کیگی او خلق لگیا دا ایمان خرسی چه کم زده جرمنی تا زی جرمنی تا تلون که اکثر خلق جده ستان وی پیست خلق اغا دا کادیانانو پا پاسپورت زی چه ده زان کادیانه کنو ده جرمنی تا لڑشی زکه حال دی که ردهی دیر غاٹ سانتر دی مرکزی دی او چه کم خلق دی دل دن تلی زیاد تر کادیانان شوی دلتا ایمان خرسی خلق بل دا خلقو ایمان شتی دینا اکیده شتی دینا چر دا بلارا بانی سکزگیو کتاب خرسی یا کتابی وسحا نو چه ده اغا کتابو گوری نو که اغا ده اندوانو نظیره ده وی زما خواه شوا وی ده نظیره زما خواه شوا حال تیره ده خو نظیره نیشته گنا ده مثال خو ده ونه نا ده پریوت پانه ده ده ونه نا چه پانه پریوزی نو چه ده کمی غاله پی آوار آله نو پاغه تره پیوڑی اکمه چه ونه زرار خطی وی نو هوای خدای را خدای خواه پا خپل زای بانین خطی اولاره او ده زر خدا کار شوه ده ونی نپریوته ده ده خپل خرانده نجوده ده چه ده کمی غاله پی آوار آره نو بس پاقه تره پیوچت کرده بنیاد با ده مضبوطه گه بده چه ده اللہ کتاب نخبر شه او ده اللہ نبی ویلی ده شه ده پیتنو علاج ده اللہ کتاب که ده شیخ الهدی صاحب فضائل قرآن کی ذکر گڑی دی چه جبریل امین راغی او نبی علیہ السلام و تاوی جبریل امین نبی علیہ السلام دا وی یا رسول اللہ دیر زیادی فتنی بزایری شی نبی علیہ السلام و تاوی دا غین دا بچک دو ذریعہ بسوی جبریل امین وی دا اللہ کتاب قرآن کریم چه قرآن کریم نیویلی نو دا آغا بنیاد کمزوری دا آغا اکیده و دا آغا نظریه کمزوری نو آغا اوپرائی زکا آغا نجت و صد من فوک الارد پا زمکا که دا آغا جڑا نی آغا دا زمکی پا سر بانی نخطی خوچه دا آغا یا چپا پی راشی نو دا سی بس ورالو لیه دزمگه با سر بانه بلکل انخطه ایده آسه بی بنیاد و بی جلو لاری او چه انسان قرآن ویلی دا آغا ده ایمان آغا جلی آغا قرآن کریم کی وی نو کدبان شیطان دا آر غاری محنت کهی نو دید اللہ کتاب ده سوچی او آر خبره آغا ده انسان آغا تلیف و قرآن بانه چه دو قرآن نخلابی نو ده بی آغی تا توجه نوار گئی او پا دی پوی که چه دا خبره دو قرآن نخلاب شو نو دا سنگه سی شوا از سی که ده نشی بیا نو اولا گیدر خلق نو غلام احمد کاد یعنی لمبلا خلق پیدا شو او غڑ غڑ ڈاکتران انجینئران غڑ غڑ پروفیسران سکالران آغای چه در پا دیگه مرض بانی اختشی که دیانان شی نو اغرشتین پیغمبر پریده و در اوجل پس روان شی دا کارو که نو در سر که مازغشته سر که اکلشته اکل چرده و اللہ رب العزت وی او قالا یا یوی اوحی آئی لئی آچو وحی اکڑیش و ماتا ولم یوحا الیه شیئون حالانکه وحی نوکڑی شوید تا دیستیز ایس وحی دانا دا شوید زان لیگیا دی غلام احمد که جانی تا کم دا وحی شیوا چاگه ما تا وحی شوید دی زمان یو صاحب دی اغوی وی لڑما جزیل صحابی یو اهم ترین افسر وی اغا ساکین استما وی چیرا استرالیا تا تلوم دیر خکول ملک دی تو سیپتون و تاریبون وی شروع وی چاواتا وی چی جی کم خلق بگی زیاد وی چی عیسایان بگی زیاد وی چیر دیر خلق دی عیسایان وی چه مرا نور سوی خوب است تیرو بیسار سامد دا اللہ زیو وی نو دا خود دمرا خبره ندا وی چه دا خود دمرا خبره ندا وی اطولو و دا خواگی خیده و چون که دو خو قرآن ویلو نو وی ماو تا وی چه سیب ماتاو گورا دا تا دا زکلو یا خبره نخکاری دا قرآن نده ویلی وی ما تیوی چه تا دا قرآن در زیما چه آو از منگ دیده سکسوابی سابقا ایدیوم پاتی شوه ده دا حضرت شیخ القرآن رحم الله شاگر ده وی چه تا دو جیده کورسی لگا ده اخو آراش دینی زی کورسی تا مالک پویا کئی وی آب اخپل جبا کیوی چه مالک بریف کئی وی ما وی چه خرالم کینا استما وی ما و تا وی چه اللہ قرآن که وی چه چا عیسیٰ علیہ السلام ده اللہ زیه وی نو دا غٹ کافر ده اوی ما چه دا آیت ده و دا قرآن وی او بیا می و تا دی عیسیان و غاکیده بیان کرا وی ما تا وی چه او جی دیره می روانی اللہ دل حجر در کی ما خوبه گینه بزدس ما مولیغونی خبره ده او دا خو ډیر خو خلق دی او خیر نه کدا یو کاری بجنه دا صدومره مساله خو نه ده دا وجه صدا قران نه خبري ده چې قران نه انسان نه خبره وي هغه دا خبره کوي ما ته وی هغه دا ګډه خلق خلق نه اسو خو چون کې هغه دا قران نه خبره وو نو آغای غریبانانو آغا تا سنوی بازداسی و تا کترنو دادو قرآن نبی خبریوی نو پا هر بعدی لوزی بیا بل و من قالا او آسو کن چویوی سا انزلو زرد چه زبم نازل کم دیوائی پا ما بانی وحی نازلیگی و قرآن نازلیگی زبام را نازل کم مثل ما انزل اللہ پشاند آغا چه